Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında, yani gönderdiği mektuplarında ihvanına, sevenlerine itikat meselelerini anlatıyordu. Ve son olarak aklın tam bir delil olmadığını, hüccet olduğunu fakat hücceti nakısa olduğunu, eksik delil olduğunu, hücceti baliga olmadığını. Hücceti baliga yani delillikte zirveye ulaşmış. Ve Allah-u Teala'nın azabını kendisine bağladığı bir delil değil. Çünkü neden? Bir adam akıllı olsa da peygamberlere kavuşmasa, fetret döneminde olsa ona azap yok. Demek ki akıl tam bir delil olsaydı, sen niye beni bulmadın, bu aklınla İslam'ı bulmadın, helal haramı bilmedin diye onu sorgulardı. Niye sorgulamıyor peygamber göndermeyince akıllı da olsa adam? Demek akıl yetmiyor. Akıl yetseydi peygambersiz de akıllılara azap ederdi. Ama peygambersiz azap yok. Ne demek bu? Peygamber gönderilmeden delil tamamlanmıyor. Demek. Burayı anlatıyordu geçen mektubumuzda, dersimizde. Burada kaldık. Şimdi bir soru cevap yapıyor. Fenkıyla eğer denilirse sellemle biz kabul ettik ennel akle akıl nakısun noksandır. Gayru teammin tamam değildir. Ne hususta fi haddi zati yani kendi başına fi ma hakkı marifetil ahkamil ilahiyeti celle şenuhu. İlahi hükümleri anlama hususunda. Yani Allah'ımızın hükümlerini hükümleri derken işte helal, haram, İçki, içki haram, zina haram, işte efendim domuz eti haram, balık eti helal mesela. Bunları bilmekte akıl yeterli değil. Yani bunları akıl tespit edemez. Biz bunu kabul ettik denirse. Ve lakin lime la yecuzu niçin caiz olmasın en yahsule hasıl olması lil akli akıl için bade husulü tasfiyeti ve tezkiyeti tasfiye ve tezkiye hasıl olduktan sonra lehu kendisi için. Yani tabii her akıl için demiyoruz ama diyor. İşte az yemek, az içmek, az uyumak işte falan. Bu Hindistan'da bir bazı mezhepler var. Berahime, Cukiye gibi. Bunlar kendilerini şeye çekiyorlar. Ne onun adı? Riyazata çekiyorlar. Riyazat demek işte hayvani gıdalar falan yemiyorlar. İşte az yiyorlar, insanlarla görüşmüyorlar falan filan. Bazı şeyleri var onlar, usulleri var. O usullerini tatbik ettikten sonra efendim bunlar hatta halın üzerinde havada uçup da bütün milletin gözünün önünde halın üstünde uçabiliyorlar. Bunlar Hindistan'da varlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında bilhassa vardılar. Şimdi var mılar bilmiyorum. Yani kendilerine göre böyle ayete hadise göre değil zaten Kur'an bir şey bilmezler. Fakat tasfiye ve tezkiye yapıyorlar. Yani nefislerini bir nevi arındırıyorlar. Artık bu arındırma şimdi de bir şeyler yapanlar var ya. İşte efendim midesi için bir şey uyguluyor. İşte şu kadar su içeceğim, bir şey yemeyeceğim, bilmem içeceğim, miden temizlenecek gibi. Bunlar da kalbin arınması için kendilerine göre bir kaideler gerçekleştirmişler. İşte insanlarla görüşmeyecek, etmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yemeyecek, bunu içmeyecek. Özellikle bu hayvani gıda meseleleri yani et, süt gibi ürünler. Bunlardan uzak durunca falan ona da bir nevi şeyler, hafiflikler, hıffetler hasıl oluyor. İşte böyle uçuyor, kaçıyor bir şeyler. Belki diyor akıl tam yetmez ya helal haramı bilme ama işte bazı usullere riayet edilerek felsefecilerin yani filozofların usullerine riayet edilerek işte Eflatun dedi ya nahnu kavmun müezzebun yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inandı ama peygamber olarak ona tabi olmadı. Gel bize rehberlik et, biz ona tabi olalım beraber dediler. Dedi biz mühezzep bir toplumuz. Bizi tehzip edene hacetimiz yok. Bizi tehzip eden ne demek? Yani biz ahlakımızı safileştirmişiz. Şimdi bunlar da kendine göre bir ahlaki, hani bazı biliyorsunuz gavurlarda mesela bazı kriterler var. Ahlaki kriterler, yok etik bilmem ne bir şeyler. Şimdi kendine göre bunlar bir şey yaparlar. Efendim insanlara şöyle davranmayacaksın, şununla konuşmayacaksın, şununla görüşmeyeceksin, görüşürsen şöyle yapacaksın işte neyse. İşte o sana tokat atsa sen öbür tarafını çevireceksin veyahut da ilişkilere bir sistem geliştiriyorlar. Ondan sonra böylece ne oluyor? Akılları süzme oluyor. Ruhları kendilerine göre arınmış oluyor. İşte efendim, yani dinsiz, Allah'tan ayet, hadis, din gelmemiş, kendi kendilerine mantıklı yollarla kalplerine ve nefislerine ve akıllarına bir arındırma usulleri geliştirmişler. Birisi derse ki diyor, bu kadar filozoflar geldi geçti dünyada, bunlar da kendilerine, ruhlarına, nefislerine, akıllarına bir şeyler kazandırdılar. Bazı melekeler, safa halleri, bir arınmışlık, bir durulmuşluk, bunlar oldu yani, yaşanmış tarihte. Şimdi o zaman deriz ki tamam, akıl helalı haramı tek başına bulamaz. Ama bu usullere, metotlara riayet ettikten sonra lehu akıl için olamaz mı? Münasebetün, bir ilişki ve tısalün, bir irtibat, bila keyfin. Yani tabii şekil vermeyelim yine, çünkü Allah'la ilgili konuşulacağı için şekilli demiyoruz. Neyle ittisal olacak? Bir mertebetil vücub, vücub mertebesiyle. Yani Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz zorunluluğu, kendi varlığı kendinden olan makamı, tealet ve tekaddeset, o mertebe yücedir ve münezzehtir. Eğer böyle bir irtibatı bir adamın aklı, yani peygamberler sizi konuşuyor şimdi. Peygamberler devre dışı, yani işte Aristo, işte efendim Eflatun gibi bir tip, bir adam. Kendi nefsini, kalbini, aklını neyse işte her türlü usulü deneyerek safileştirdi, arındırdı falan. Bu adam Allah'ın makamıyla bir irtibat kuramaz mı? Şekilsiz tabii. Yani sanki bir ilham alma kabilinden. Feyekuze alamaz mı el ahkame? Hükümleri yani mesela şu helaldir, bu haramdır. Min hünake, vücub mertebesinden tabii helal haram ancak Allah yapabilir. Ama bitilkel münasebeti o aklına ve kalbine kazandırdığı safilik, arı duruluk, işte saflık, temizlik, iyi niyetlilik, dürüstlük de işte. Hani bu yetmiyor mu? Bitirgen münasebeti o ilgiyle ve ittisali, o alakayla mesela Allah'tan ona ilhamlar gelemez mi? Şunu yap, şunu yapma, şu şuraya git, şuraya gel, şu helal, bu haram, bu yasak, bu serbest. Yani biliyorsunuz cahiliyet döneminde de bazı insanlar doğru yolda gidebilmiş. Yani toplumun sapıtmasına uymamış. İnsanlar çıkıyor tek tük de olsa. Cahiliyet döneminde, fetret döneminde bile çıkabiliyor. Demek ki iyi niyetli olmaları, dürüstlükleri, adaletleri, yani insanlara karşı yaklaşmalar vesaire. İşte neyse, hele bir de bunun felsefi mukaddimeler, işte yani kaidelere riayet olmadan da oluyor. Bir de kaidelere, kurallara uymuşsa bu adam hayatı boyunca, bu adam acaba bir manevi irtibat Allah ile kuramaz mı? Yani Cibril gelmiyor, melek gelmiyor, peygamber olmuyor bu adam. Ama şimdi bakıyorsun bazı gavurlarda bile bir ilham var. Adam şimdi diyor ki ya içime şöyle geldi diyor, gitmedim diyor, işte uçak düştü ben kurtuldum. Ya da şunu yapma diye dendi bana. Yani böyle rüyada gören var, uyanıp konuşan var, dediği çıkan var. Yani bu kadar da Müslüman olmayan insanlardan şu anda yaşadığımız dünyada da görüyoruz bunları. İlginç hadiselerle karşılaşmış. Ama diyor ki ben aklıma uydum ve hatta içimin sesini dinledim. Böyle laflar çıkıyor. Fela yahtacu, ihtiyaç olmaz hineycin o takdirde ilel biyaseti, peygamberliğe. Yani böyle bir şey diyemez miyiz ya, peygamber olmadan da olur. Elleti öyle bir biyaset ki o bir vasıtatil melek. Yani buna da Allah'tan gönderimler geliyor, bildirimler oluyor. Ama melek vasıtasıyla, bizim bildiğimiz melek vasıtasıyla olandır. Melek vasıtasıyla olan biyasete ihtiyaç duyulmaz. Melek vasıtası olmadan, yani Allah adamın içine direkt sezgi, buluş, bulgu gibi şeylerle de Allah atamaz mı bu doğru bu yanlış? Denilirse eğer, bu soru da, 4 satır soru var. Şimdi soruyu güzel anlamazsan cevabı hiç anlayamazsın. Böyle denilirse ücibe, buna cevap verildi ki ennel akle, akıl ve in hasale, ne kadar hasıl olsa da lehu akıl için, tilkel münasebetü, bir ilişki düşünülebilir. Vel ittisalü, bir nevi irtibat diyelim. Farz ettik ki doğruluğu, dürüstlüğü, saflığı, iyi niyeti vesaire vesaire birçok iyilikleri veyahut da bir bazı şeyler, eskiden denenmiş olan bazı yolları tatbik neticesinde akıl Mevla'nın manevi makamıyla bir irtibat kurdu diyelim. Velakin lakin la yezulu, kaybolmaz hani ondan et-taalluku, alakalanması neyle? Bihazel cismil heyulaniyi. Bu gördüğümüz beden, yani elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, dokunduğumuz bu beden, efendim, yani ham maddesi elle tutulup gözle görülen heyulani demek, yani bir maddeden oluşan, maddi, ham maddesi olan cisim. Çünkü ruhun, aklın, kalbin, ruhun o tarafa gittiği zaman bir ham maddesi, elle tutulur, gözle görülür, bir mayası, bir hamuru yok. Ama bu cismin var. Çünkü gidiyorsun işte suya kadar gidiyorsun. İnsanın yaratıldığı su. Oradan geriye gidiyorsun. Toprağa iniyorsun. İşte yemeklere, gıdalara geliyorsun. Oradan toprağa geliyorsun. Yani her şeyinde elle tutulur bir tarafı var. Yani maddi bir cisim var ortada. Aslı da maddi yani. Nereye kadar geri gitsen maddi. Ama kalpte, akılda, ruhta maddi bir boyuta varamıyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Bir şeysi yok. Şimdi bir akıl ne kadar mükemmel olursa olsun diyor. Ne kadar arı duru olursa olsun, safi olsun. Tasfiye görmüş, tezkiye görmüş, temizlenmiş, her şey olmuş. Fakat cisimden bir külliye bütünüyle ilgisi kaybolmaz. Şimdi ben akıllı bir insan olabilirim. Kalbim de çok temiz olabilir. Ruhum da çok olgun. Kamil, mükemmel, mükemmel bir ruhum da olabilir. Diyelim ki benim her şeyim tas tamam. Manevi boyut tarafında. Fakat benim bu bedenden ilgim kesilir mi? Zaten bedenden ilgim kesilirse bende ulaşım kesiliyor. Ya adam zaten ölüyor. Öldüğü zaman ruhu ölmüyor ki. Ruhun bedenden ilgisi kesiliyor. Ruhun bedenden ilgisi kesilince zaten ölüyor. Ölüm odur. Ölüm ruhun ölmesi değil. O zaman bir ruh, bir akıl, bir kalp ne kadar olgun, kamil, mükemmel, musaffa, müzekka, müezzep olsa, arınmış, durulmuş, her şey tertemiz. Yani Mevla ile irtibata elverişli falan. Bunun bedenden ilgisi tamamen kesilmez. Niye kesilmez? E kesilse zaten senin onunla işin kalmıyor. Onu konu edemeyiz ki, ölmüş. Ölmüşü nasıl konu edeceğiz? Yani o bir şeyi bilebilir mi? Nasıl bilecek, öldü? Bir şey bana anlatabilir mi? Nasıl anlatacak, öldü? O zaman bizim ondan istifademiz için mutlaka onun diri olduğunu tasavvur etmemiz gerekiyor. Çünkü diri olmayanla hiçbir irtibat biz kuramayacağız. Neye yaradı bu iş? İstediği kadar adam mükemmel olsun. Ölmüş. Zaten bütün ölüler zararsızdır. Bütün teröristler bile ölse zararsız hale geliyor. Etkisiz hale geliyor. E şimdi faydasız da hale geliyor. Dünyanın en büyük alimleri, evliyası. E ölmüş. Etkisiz hale geliyor. Yani manevi tasarruftan bahsetmiyorum. Senin ona iletişime geçmen artık düşünülemiyor. O zaman senin bana anlattığın ne anlatıyorsun sen bana? Peygamber gelmeden adamın aklı mükemmel olur, kalbi düzgün olur, şusa böyle olur falan. Bu adam Allah'la irtibat kursa helal aramı bir şekilde sezemez mi? İç buluşunda efendim bulamaz mı? Şimdi sana diyor ki, sen dersen ki bu adamın bedeniyle hiç irtibatı kalmadı, zaten senin ondan görüşmen, konuşman imkanın kalmadı. Konu kapandı. Sen dersen ki yok, bu hayattayken olacak. Zaten hayattakini konuşuyoruz. Hayattayken olunca o zaman bunun bedeniyle mutlaka irtibatı olacak. Bedeniyle irtibatı oldu mu ne olmuyor? Ve la yasulu asul olmuyor le o beden için etteccarudü teammu. Tam bir soyutlanma. Çünkü hayatta adam baygın bile olsa, bir adam komada bile olsa, hayatta olduğu için ruh bedenden tam soyutlanmıyor. Çünkü soyutlansa ölmüş olması gerekir. Tam soyutlanmayınca ne oluyor? Fetekül o zaman oluyor. El kuvvetül vehmiyetü. Vehmetme gücü. İnsanda bir vehmetme var. Vehmetme gücü ne biliyor musun? Olmayan bir şeyi var gibi düşünme. Hani ne diyorsun? Vehim evhamın müfredidir. Tekili. Çoğulu evham gelir. Biz Türkçe'de bunu çok kullanıyoruz. Diyoruz ki bu adam evhamlı. Ne demek evhamlı? Olmayan bir şeyleri var zanneder. Şimdi gel oradan, efendim ya bu evde işte şöyle cinler var, bilmem neler var. Delilin ne? İşte delili yok hiçbir şey. İşte şuradan şöyle bir şey esiyor gibi oluyor. Esiyor gibi oluyor lan, olmaz ki. Bir şey eserse oradan, buradan yaprak kıpırdaması lazım. Ben böyle bakacağım. Kıpırtıyor mu perde? Yok. Yaprak? Yok. Kitap yerinden oynuyor mu? Bir şey düşüyor mu? Yok. Nasıl rüzgar esiyor burada? Rüzgar esiyor. Ben duymuyorum rüzgar. O evhamlı. Ne demek evhamlı? O olmayan şeyi var gibi düşünüyor. Şimdi vehim gücü her insanda var. Bazı kere bizler de birden bir karanlık oluyor, birden bir şey oluyor. Işıklar sönüyor, bir yola gidiyoruz. Bir şey mi var acaba? Var acabalar. Bunlar ilim değil, bilgi değil, delile dayanmıyor. Hemen bir şey geliyor insan içine. Yani düşünce geliyor. Şimdi bu vehim gücü fi akıbi o insanın ökçesini arkasını bırakmıyor. Daimen. Sürekli bırakmaz. Çünkü neden? Bir insan hayattaysa, hayattaysa bunun aklı, kalbi, ruhu, nefsi hepsi bedeniyle ilgili demek. Zaten tüm ilgisi kopsa ölü olur. Peki bedeniyle bunların alakası varsa ruhunun, aklının, kalbinin bedenden de neşet eden vehim gücü var. Bu vehim olmayan bir şeyin var gibi düşünür. Bu adamda bu var mıdır? Çünkü adam hayattadır, adamda vardır. Çünkü vehim demek olmayan bir şeyi var gibi düşünmek. Bu ölüde olmaz. Demek ki diri de olur. Diri bunlardan ayrı kalmaz. Her hayatta olan da bir acabalar. Böyle oldu mu acaba? Bu demek istiyor. Burada şöyle bir şey mi var? Ben görmüyorum ama var mı? Gibi evham olabilir. Ve la tetruku bırakmaz el kuvvetül mütehayyiletü hayal gücü. Zeyle hayali onun hayal eteğini asla. Şimdi insan varsa insanda bir takım kuvvetler var. Hani kuvvetler ayrılığı diyorlar şimdi. Devlette kuvvetler ayrılığı bozulduğu zaman zaten devletin düzeni bozuluyor. Değil mi? İçişleri Bakanı, emniyet ayrı olması lazım, askeri ayrı olması lazım. İşte Danıştay var, Sayıştay var. O onu denetleyecek bilmem ne bilmem. Bunlar çorba olduğu zaman, kuvvetler birleştiği zaman ne oldu? Herkes yanlış yapsa kimse denetlemiyor. Devlet çöküyor. İnsan bir beden, bir hükümet gibidir, bir devlet gibi bir şey. Şimdi burada kuvvetler ayrılığı var. Çünkü bu kuvvetler birbirine karışırsa vehim akla karışır. Hayal zekaya karışır. Ne hafıza kalır ne bir şey. Zeka sana diyor ki ben bunu hatırlıyorum, bu var diyor. Orada hayal de karıştığı için acaba yok da hayal mi ediyorum dersin. Ama şimdi ne diyorsun? Var olduklarını bildiklerime kesin konuşuyorum mesela. Çünkü neden? Benim hafıza gücüm vehim gücümden ayrı. Alanları birbirine karışmıyor. Alanları birbirine girerse ben ezberimde olan her şey için acaba demem gerekiyor. Çünkü neden? Hafıza gücüne ne karıştı? Kuvve-i mütehayyile karıştı. Hayal gücü. Şimdi bizde mesela ne gibi sıcak su soğuk karışmasa veyahut da iki denizi Allah birleştiriyor işte ne oluyor? Tatlı su tuzlu su karışmıyor. İşte Allah da bize öyle güçler koymuş birbirine karışmıyor. Karışsa zaten bir tane akıllı adam kalmayacak. Çünkü hepsinin evhamı galip gelecek. Bende de evham, ben akıllı olabilirim. Bende de evham yok mu? Var ama ona dur diyebiliyorsun. O gücün burada sınırı var. O sınır orada kalıyor. Akıl bunun sınırı var. Herkes sınırında durunca adam da makul bir adam oluyor. Sınırlar karıştığını düşün. Ne dediğine inanacaksın bu adamın? Bir var diye bir şey söylüyor. Ondan sonra acaba var mı ya diyor. Ya bu adamı kim dinler? Ben şimdi böyle bir sohbet yapsam beni kim dinler? Şimdi o zaman insan diyor ruhu mücerret olsa, yani bedenden soyutlanmış ruh olsa, bu ruhta hayal gücü yok derim. Çünkü bedenden sıyrıldı, hayal gücü kapan, gözeneği kapan. Vehim, düşünce gitti. Efendim, bu mesela yine diyor, وَتَكُونُ الْكُوَّتُ الْغَزَبِيَّتُ Öfke kuvveti var. Sinirleniyorsun. Bu da bir kuvvet. İşte kuvvetler ayrımı diyorum sana. Sonra ne var? وَشِهَوِيَّتُ Şehvet isteği var. Canın yemek istiyor. Karşı cinse karşı temayülün var. O seni zorlamaya başladı. Bunlar hep bedende oluyor. Bedenden soyutlanan ruhta ruh sinirlendi diyemezsin. Ruhun canı şunu istedi. Ruhun canı yemek memek istemez. Ruh acıkmaz. Ruh uyumaz. Rüyayı neyle görüyorsun? Ruhunla görüyorsun işte. Beden uyuyor. Ruh bedenden ayrılınca geziyor dolaşıyor bütün dünyayı. Neden? Ruh seninle beraber şeyde çakılı mı kalsın divanda? Ruh durmaz. Ruh onun için bütün dünyayı dolaşır. Sen şimdi uyuyan kişide gazap var diyor musun? Şehvet var diyor musun? Uyuyanın canı pırasa istedi diyor musun? Uyuyor da. Canı bir şey isteyecekse zaten uyandırıyor onu. Çünkü uyanmadan devreye giremez. O zaman insandaki kuvvetler, düşünce gücü, hayal gücü, öfkelenme gücü, canı bir şey isteme gücü, bunlar hep kuvvettir. Şehvet, istek seni zorluyor, gidiyorsun bir şehvetinin peşine, fizana kadar gidiyorsun. Canın bir şey istedi diye. Bu cinsel manada da olabilir. Yemek de olabilir, su da olabilir. Manzara seyretmek de olabilir. Herkesin bir hobisi var. Adam kuşların türlerini sayma. İyi de bir şey de Rize'nin dağlarında, yaylalarda dolaşıyor. Bir ay. Bana bir de üstüne $1 milyon versen. Ben acaba gelip orada 2 gün durur muyum? İşim var, gücüm var burada yani. Ama adam üstüne bir de para veriyor. 5 ay dağda geziyor. Ne için? Bir kuşu yakalama. Resmini çekecek yani. Bunlar şehvettir. İstek, istek, hobi. Bunlar hepsi ölüde olmaz. Hepsi diride olur. Peki diri olan bir insanda bunların hepsi var mı? Devamlı musahibeteyni. O gazap ve şehvet gücü birlikte olur lehu. İnsanla beraber. Fî cemî'il ezmân. Bütün dönemlerde böyle değil. Diriyse, uyanıksa mutlaka bunlardan biri devrededir. Ve tekûn olur reziletül hırs. Hırs rezil bir güç. Hırs yani öbürlerine rezil demedi bak. Çünkü öfkelenmek yerinde meşru olabilir. Hatta gerekli de olabilir. Şehvet yerinde uygun olabilir. Uygun, tabii ki uygun. Açlıktan ölecek misin? Canım yemek istiyor. Tabii ki yiyeceksin, namaz kılasın. Belini doğrultamazsın. Evlenmişsin, bilmem ne olmuş. Bir sene geçmiş, karından ilişkiye girmemişsin. Ne biçim adamsın sen? O zaman kadında gidip dava açar ki bu adamda adamlık yok. İktidarsız mıdır nedir bilmem ne. Alın benim başımdan bunu, gitsin geri. Çünkü neden? Sen gerekli yerde şehvet lazım mıdır? E sende o istek devreye girmiyorsa sende hastalık var, arızalısın. E şimdi o zaman onlara rezil demiyor. Çünkü niye rezil demiyor? O güçlerin yeri gelir meşru. O yerinde o lazımdır hatta. Ama hırs, hırs hiçbir zaman lazım değil. Hırs rezil bir şey. Hırs ne? Düşkünlük yani. Aşırı düşkün. Tamah, tamah. Tamah Arapçası. Türkçe tamah diyorlar. Tamahkarlık yani. Yediği yetmez, evlenir yetmez, karısı ona yetmez, sofrada kaç çeşit var yetmez, kazanır para yetmez, araba almış yetmez. Ve şerahi, şereh. Şereh yani böyle bazı adamlar böyle yemek yiyor. Ya yemek yemek meşrudur. Helalından insan yiyeceksin, içeceksin, iftarı var, sahuru var, yemen lazım olan yerleri var. Ama şereh hiçbir zaman gerekli değil. Onun için rezil et diyor ona. Şereh şu demek, yani gözü kapalı, körü körüne böyle bir düşkünlük, aşırı istek. Şereh Efendi Hazretleri aşırı istek derdi. Bize menekele bir şer aynı amellâ aynı kalbi. Bize normalde yemek yiyene Allah bu cezayı vermiyor. Ama aşırı düşkünlükle böyle hırsla yiyenin Allah kalp gözlerini kör eder. Ne demek kalp gözlerini kör eder? Şimdi bakıyorsun önüne bir yemek geliyor. İşte bizde de oluyor. Gerçi işte dersi yetiştirelim, namaza yetişeceğiz falan. Bir hızlı yemek şeyimiz oluyor mecbur. Yani aslında sünnete muhaliftir. Ama tabii düşkünlük o manaya gelmeyebilir. Bazı azamın işi var, zaruri, hızlı yiyor. O belki o manaya gelmeyebilir ama onun emaresidir ha. Emare veriyor. Şimdi ya bu şere. Ne oluyor ya? Suyu da içerken yani ne diyor? Emerek. Sakin sakin. Ciğeri rahatsız etmesin. Çünkü birden dökersen diyor ciğer hastalığı yapar. Hadis-i şerifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeşrabu messan. Emerek içerdi. Süzdürüyorsun. O süzdürdüğün zaman ciğere birden ne olmuyor? Yük bindirmiyor. Öbür türlü ne yapıyorsun? Abben. Ona ab deniyor. Ab. Bir yudumda bir anda gitti. Bu işte ciğeri bozan. Zaten ciğerin hastalığının adı da abab mı obab mı ne? Oradan geliyor yani kelimesi de. Dolayısıyla şere rezil bir şey. Ama fi külli evan devamlı insanın yanında bulunan bir şey. Yani insanda bir de bakıyorsun bir şeye karşı bir düşkünlük oluyor. Yani yerken, içerken, dizi seyrediyor. Evet, birinin maç düşkünlüğü. Hani adam kaç sorar veya izler. Ya her işte bu şereh, hırs iyi bir şey değil. Adam durun, susun. Bağırıyor, anasına bağırıyor, babasına sövüyor ya. Ne konuşuyorsun, golü kaçırdı golü. Yıktı ortalığı, kadın, madın, çoluk, çocuk diyorlar ki. Ya bu adamla bir şey seyredilmez. Hasta yani. İşte orada ne var? Bir şereh var. Aşırı düşkünlükten böyle vuruyor, ediyor. Bazı kere ayağa kalkıyor gol atayım diye. Duvara vuruyor falan. Deli yani. Bunlar rezil huylar. Ama her insanın da mutlaka bunlar var. Nerede? O yemekte, öbürü maçta, öbürü kadına karşı, öbürü erkeğe karşı. Herkesin bir temayülünün ziyadeleşmesi var. Bu artış hırsa gidiyor artık. Hırsa gittiği zaman meşru olan bir iş bile gayrimeşruya döner. Yani yemek meşrudur ama bu şekil yemek gayrimeşrudur. Tamam yediğin tavuktur, yediğin çorbadır Ama böyle çorba yenmez. Kafanın içine sokuyorsun kardeşim. Biraz usulüyle ye. Bunlar velâ enfekkû, hiç insandan ayrılmayan huyları sayıyor şimdi. Hangi takdirde? Bedenle birken. Bedenden ayrılan ruhta bunları konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Çünkü ruh yine diri. Ama böyle şeyler yok onda. Velâ enfekkû, ayrılmaz aynı insandan. Essehvû, yanılma. Yanılgı. İnsanda hata payı var mı? Var. Herkes de var mı? Var. Yani peygamber bile olsa sallallahu aleyhi ve sellem yanılabilir mi? Yanılma, yanılma. Ve nisyanı unutma. Unutma var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutuyordu. Kızıyordu ama meşru yerde kızıyordu. O ayrı bir şey. Ama insanda kızma kuvveti var mı? Var. İnsanda unutma özelliği var mı? Var. Bu peygamber bile olsa var. Peki günah yok peygamberde. Günah başka bir şey, unutma başka bir şey. Yanılgı başka bir şey. O onu ondan birbirine karıştırma. Yani iki rekat kıldım zanneder, üç kılmış. Yani bu beşeriyet gereğidir. Bunda ne yok? Günah yok, kasıt yok. Ama hata payı var. Hata günah demek değil. Ama şimdi Türkçe'de bu adam hatalı adam deyince günah gibi, yanlış adam, bozuk adam da çeviriyorlar. Arapçadaki hata o değil. Çünkü rufi anümetil hata o. Ve nisyan. Hata ve unutma ümmetimden sorumluluğu kaldırılmıştır. Ne demek? Adam işte hata ile su içti oruçluyken. Onun orucu bozulmuyor. Çünkü hata ile içti. Anladın mı? Yani içmek kastıyla içmedi. Kasıtlı alıp da ağza dikip içmedi. O arada mesela suya bakıyordu, bilmem ne oluyordu. Bir de baktım birisi koluna şey etti ve o arada ağzına bir şey girdi, su kaçtı. İki damla. Ya bu hatadır. Yani kasıtlı alıp içmedi. Bunlar ama insanda bunlar olabilen şeyler. Ellezani, bu ikisi ki huma, bunlar min levazi'i nev'il insan. İnsan türünün gereksinimlerindendir, ayrılmaz özelliklerindendir. Daima insansa unutma peşini bırakmaz. Hata peşini bırakmaz. Ve la yufariku, ayrılmaz. Hu insandan el hatavu, işte yanılgı. Vel galatu, şaşırma. Ellezani, bu ikisi huma, onlar min havasadin neş'eti. Bu dünya aleminin özelliklerindendir. Yani dünyadaysan bunlarsız duramazsın. Ebeda. Yani ebediyen bir insan hayatta olduğu sürece benden galat sudur etmez. Yani galat, yani Kur'an okuyorsa hafızlarda galat derler mesela, meşhurdur. Yani yanlış ezberlemiş orayı. Yanlış ezberlediği için sıralı yanlış okuyor orayı. Buna galat diyor. Ama onu düzelttin. Ne kadar düzeltirse düzeltsin, yine gelir bir gün bir yeri gelir. Yine oraya kafayı mutlaka takması lazım. Çünkü o galat devamlı ağzına o gelir. Onu düzeltse bile aklından oraya ne yapması lazım? Efendim, beynine komut vermesi lazım. Galat olan yere yaklaşıyoruz. Hani nasıl ki tamirli bölgeye yaklaşıyoruz. Hızı kesin der gibi. Galata doğru yaklaşıyorum. Aman dikkat edeyim derken bir de baktın yine galat gitti. Bizim rahmetli şeye döneceğiz yani. Diş çağatı amca namazda gibi böyle. Bizim Şimşek, Allah selamet eder abi, Şimşek ne arabayı sürüyor, o mu sürüyordu? İşte bak dedi, buralarda dedi böyle şeyden çıkıyor, Amasya'dan Turhal'a doğru gidiyoruz. Buralarda dedi böyle keskin virajlar vardır dedi, böyle gösteriyor bir yandan, bir yandan böyle yapıyor bir yandan. Bir de baktık kendisi tarlada bulduk. Böyle yapıyor, buralarda dedi keskin virajlar var dedi, böyle gidiyor. Şimdi galat. Yani beyne komut veriyorsun. Arkadaş bak, önümüzdeki satırda sen burayı F bellemişsin. Bu V. Komut da verirken geliyor yine F diyor. Çünkü bunlar başımıza geliyor. İnsansan, dünyadaysan unutmak peşini bırakmaz. Galat peşini bırakmaz. Efendim, Kur'an muciz okuyan aciz demiş. En kuvvetli hafız bir yere geliyor, galat okuyor. Yani halbuki orayı galat da bilmiyor ha. Ağzı gidiyor. En büyük hafız adam, haşere kurra tayyibe bitirmiş adam. Ben efendim fidyetün diyorum, fidyetün diyor bana. Ya diyorum hocam diyorum, bu diyorum yani ben Arapça bildiğimden diyorum, fidye delikanlılar demek. Fidye oruç parası. Yok diyor, fidye orası diyor. Fidyeyi şey deme yani, o anda daldırmış. Hafif de bir şey ettik. Tamam tamam devam et dedi. Doğrusun. Şimdi galat bu demek. Hata, yanılgı, insan yanlışlıkla. Yani bu fıkıhta neler var? Yani hata acayip bir şey. Allah muhafaza, estağfurullah. Eskiden böyle ışık mışık da yok. Yani evlerde biliyorsun daracık. Adam hatayla gidiyor. Karısı zannediyor. Başkası geçmiş yatağında. Teyzesi yatıyor. Bilmem nesi yatıyor. Gidiyor ona hareket yapıyor. Şimdi bunlar fıkha göre hükme bile bağlanmış. Bu adam bunu hatayla... Ya zaten hatasız olacak iş değil yani. Şimdiki gibi de işte herkesin odası var. Işık var, düğme var. Bilmem ne. Eskiden köyleri biliyorsun. Efendim küçücük odalar kaç kişi karışmış bir yere. Işık yok, lamba yok, lumba yok. Falan falan falan. E şimdi hatayı Allah sormuyor ki. Ama sen hata süsü verip de sahtekarlık yaparsan belanı bulursun. O ayrı bir şey. Şimdi biz nereye geleceğiz? Şimdi sen diyorsun ki diyor. Soruya geliyor işte İmam Rabbani Hazretleri. Bu kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek tek ayırır onlar tahlil yapar. Çok acayip tahlilcidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin böyle bir huyu var. Deştiğimi çok deşer. Tafsilata çok girer yani. Sen diyorsun ki diyor bir adam çok akıllı olsa ve bu adam aklını da eğitse köpeğe bile terbiye veriyorsun mükellef oluyor. Yani o köpek köpeğin yani getirdiği av bile yeniyor. Normal köpeğinki yenmiyor o köpeği. Çünkü talim, terbiye, metotlara riayet, usule bağımlılık ve bağlılık yani papağan hayvan natık oluyor. Papağan konuşuyor. Köpek, eğitimli köpek mesela bugün dünya kadar şey bulmuşlar. PKK'nın en büyük silahlarını bulmuşlar. Belki bizim orduda yok. Nereden gelmiş bunlar diyor. Kobani süreci bilmem ne. Sen acıyorsun adama. Hadi Kobani'ye geçin oradaki Kürtleri kurtarın diye geçiriyorsun. Adamlar oradan bu tarafa silah geçirmişler meğer. 1,5 sene evvel gelmiş. Silahlar dünyanın hiçbir ordularında olmayan. Mermisi tek tük bulunan silahlar. Hepsini yakaladılar bugün bizim askerimiz. Şimdi sen bunu neyle yakalıyor? Eğitimli köpekle. Yani bugünkü şeyde yine köpek bulmuş. Cihaz bulamıyor yani. Teknoloji bulamıyor. Köpek tabii Allah'ın cihazı, Allah'ın yarattığı buluyor. Kokusu, hassesi, duygusu. Şimdi köpek bile talimle bu kadar iş görüyorsa, hayvan, papağan konuşuyorsa, talimi, terbiyesi, usulü dairesinde nefsini adam eder, aklını, fikrini başına devşirir. Felsefe yolları var bilmem. Bu adam mükemmel oldu. Peki bu adama melek gelmese, melek gelmeden bu adam çok iyi niyetli, temiz bir ahlaklı, herkese iyilik düşünüyor falan Allah'ın sevdiği huyların tümünü takınmış falan. Böylece Allah'tan melek vasıtası olmadan bir emirler, yasaklar alamaz mı? Şunu yap, şunu yapma veya şunlara söyle, şu millete, şu ümmete şunları tembih et, öğütle veya kitap yaz veya git konuşma yap ki Eflatunlar, Aristolar dönemlerinde merciydiler yani herkes onlara da gidip soruyordu zaten. Çünkü aşırı zeka ve felsefede zirve yapmış. Bu adamlar yani peygamber vasıtası olmadan, melek vasıtası olmadan Allah'tan direkt bir şeyler alamaz mı acaba diye bana bir soru sorarsan diyor. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki, diyelim ki bu adam ruhunu tekamül ettirdi, tekmil etti. Bu adamın ruhu kamil, mükemmel, mükemmel bir ruh oldu. Bunun bedenle irtibatı kalacak mı kalmayacak mı diye sana soruyorum diyor. Sen dersen ki bu bedenden mücerret, soyutlanmış bir ruh. Soyutlanmış bir ruhsa bu sana bir şey anlatamaz ki. Konuşma yapamaz. Kitap yazamaz. Fayda sağlayamaz. Sen bundan bir şey alamazsın. Kendine de yararı yok. Çünkü soyutlanmış bir ruhsa bedenden çıkmış. Bedenden çıktıktan sonra mükellef değil ki. Konu kapanmıştır. O zaman sen bu Allah'tan bir ilim alsa diye konuşmana gerek kalmadı. Niye? Alsan olacak. Ruhun alması. Şimdi bu kadar ulemanın, evliyanın ruhları dünya kadar şeyler Mevla'dan alıyorlardır. Biz bunları kabul ediyoruz ruhlar hayatta olduğu için. Ama bize ulaşmıyorsa, topluma yararı yoksa ne olacak bu? Kimi kurtardı bu? Biz onun için bunu konu dışı yapıyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Bize faydası olan nedir? Bu adam bir şeyler öğrenecek Allah'tan, millete faydası olacak veyahut da işte peygamber işlevini görecek diyorsan bu adamın hayatta olması lazım. Hayatta olduğu zaman bunun ruhu ne kadar mükemmel olsa da bu bedenle ilişkisi lazım. Zaten bedenle irtibatı kopan ölüyor. Bedenle ilişkisi olunca bedende neler var? Ben de sana sayıyorum diyor. İşte yarım saattir saydık. Ne saydı? Bunda varsayım gücü var mı? Vehim demek varsayım gücü. Yani yok olan bir şeyi varsayıyor. Yani burası sıcak, soğuk. Ya sen ateşte olabilirsin, olmazsın. Yok, ateşi de yok, pişesi de yok. Her şey düzgün. Bana göre sıcak görüyor sana. Ya arkadaş, burası ya sıcaktır ya soğuktur. Bunun bir derecesi var. Halep oradaysa arşın burada. Sen diyorsun ki sıcak, ben diyorum ki soğuk. Bir de dereceye bakıyoruz. Demek ki sen vehmediyorsun. Bir şeyi hayal ediyorsun. Anladın mı? Burada şu kadar adam var. Ya burada 4 kişiyiz. Sen diyorsun yok ya, burada 50 kişiyiz. Ya normal bir şey yok yani görünende. E sen bu sefer vehmediyorsun. Evhamlı işte. Bu sefer ne oldu? Senin ruhunla bedenin bir mi? Bir. Ayrılsa zaten öldü, konu kapandı. Peki bir olduğu zaman senin ruhun bedenin ne? Bunda varsayım gücü var mı? Var. Hayal gücü var mı? Var. Öfke gücü var mı? Var. Can isteme, şehvet gücü var mı? Var. Ondan sonra bunda hata payı var mı? Var. Bedenle beraber çünkü. Var. Unutma payı var mı? Var. Galat alışkanlıkları var mı? Yanlış bildiği şeyler. Var. Ondan sonra var, var, var, var. Hırs var mı? Tamahkarlık. Düşkünlük bir şey. Var. Körü körüne böyle atlamak. Aşırı iştah. Bir şeyi çok talep etmek. Ölür onun uğruna. Öyle insanlar var yani. Bir atın peşine, bir köpeğin peşine atlar köprüden. Yani son derece hırslı olduğu konular. Her insanın bir noktada bu. Var. Var oğlu var. Peki bu kadar insanda yan taraflarda güçler varken bu adamın aklı çok tekamül etti. Olgun bir akla sahip. Diyelim ki aklı zirvede. Beyin adam. Deha. İşte Aristo, Eflatun, İbn Sina, Farabi. Yani bunlar. Bunlar da ehl-i sünnet dışı tabii adamlar. İbn Sina, Farabi. Ama zirveye gelmişler akılda, felsefede. Bunları geçen yok. Bütün bu gelen filozofum, geçinen felsefeciler bunların kırıntılarını toplamaya, anlamaya çalışıyor. Bunlar bu işin babaları, beyinleri. Peki bunlardaki bu aklın zirveye çıktığını düşünelim. Bunlar hayattayken, yani yaşıyorlarken bunların canları bir şey istiyor muydu? İstiyor. Bazen kızıyorlar mıydı? Kızıyorlar. İstekleri var mı? Var. Düşkünlükleri olduğu hobileri var mı? Var. Vehimleri var mı? Varsayım güçleri var. Hayal güçleri var mı? Var. Unutma payı var mı? Var. Yanılma payı var mı? Var. Var oğlu var mı? Çünkü insan sonuçta bedeniyle ilişkisi var. O zaman ne oldu? Felâkünü olamaz. El aklü akıl izen. Hiçbir zaman kimin aklı olursa olsun ne olamaz? Hakikaten layık olamaz ve hariyen elverişli olamaz. Bil itimat, güvenilirliğe. Yani bu adam mükemmel akıldır. Bu neredeyse doğrudur. Bunun anladığından bir şey kaçmaz. Helal dediği helaldir. Haram dediği haramdır. Serbest diyorsa doğrudur. Yasak diyorsa doğrudur diye hiçbir zaman bir akla güvenilmez. Kimin aklı? Hiç kimsenin aklına güvenilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklına güvenilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyuruyor ki ben aklıma uymuyorum. Bana vahyedilene uyuyorum diyor. Allah Teala peygambere ben sana çok akıl verdim. En mükemmel akıl sende, kendine göre takıl. Millete helal haram koy demedi ki. Habibim ittebi'u ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene tabi ol. Ondan büyük akıl yok. Ama ona da demedi ki aklınla iş yap. Ona da dedi indirilene uy. O zaman hiçbir zaman akıl ne olmaz? Güvene şayan olmaz. Akıl vahyi anlamaya kullanılmalıdır. Vahyin yerine geçemez. Altın yüzük, erkeklere altın takmak niye yasak? İpek giymek erkeğe niye yasak? Burada vahye bakacaksın. Cibril gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmiş. Bunlar senin ümmetin erkeklerine haramdır. Buna bakılıyor, bitti. Peki, akılla bu iş olamaz. Akılla bu iş olamaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aklına dayanarak erkeklere ipeği yasak etmemiş. Sonra ne çıkmış? 1400 sene geçmiş. Şimdi bakıyorsun erkek ipek giyerse kadınsı hormonları üretiyor, fazlalaştırıyormuş. Erkek altın takarsa altın takılar, erkekte kadınsı hormonları devreye sokuyormuş. Ve o erkek işte başlıyor kırıtma, sırıtma bilmem ne. Baktın ki kadın tipli bir herif olmuş. Hemen olmayabilir. Herkeste de olmayabilir. Ama bunda bu şey var. Vasıf ve nitelik var. Hal böyle olunca Allah bunu haram etmiş. Neden? Allah her şeyi bildiği için. Akıl bunun bu sırrını bilemediği için. Burada akıl kalkıp da ipek niye ya güzel serin tutuyor, mis gibi bit pire yanaşamıyor falan. İpek erkeğe serbest olsun der akla mantığa sorsan. Akıl ne anlayacak onda? Onun için akıl hiç kimin aklı olursa olsun ve hangi dönemde olursa olsun itimada şayan olamaz. Ve la tekünü olamaz. El ahkâmul me'hûzetü bi vasıtati. Akıldan vasıtasıyla alınan hükümler mesuneten korunmuş olamaz. Min sultanil vehmi. O varsayım gücünün tasallutundan ve tasarrufil hayali. Hayal gücünün. Hayal ediyor. Hayal ediyor ne demek? Şimdi ben böyle duruyorum. Böyle bir dereler, ırmaklar, tepeler güzel geçti hayal ediyorum. Belki dünya haritasında öyle bir yer yok. Ama ben bunları hayal edebilirim. Hani önce hayal ediyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bilgisayar, mimarlar bilmem tasarım yapıyor, çizim yapıyor. Ondan sonra bilgisayarda onu varmış gibi tamamen gösterim yapıyor. Sunum yapıyor. Bir de bakıyorsun Allah Allah. Buralar diyorsun dünyanın neresinde? Yok ya biz diyor oradan bir şey, buradan bir şey ekledik birbirine diyor. Bir hayal ettik diyor. Böyle bir şey varsayım yani. Ama sana bir proje üretiyor mesela, fikir veriyor. Sen de diyorsun ki tamam bu proje uygundur. Bizim inşaatlar, bizim site böyle olsun. Önünde şöyle gölet olsun, şöyle şey, efendim bahçe olsun. O zaman ne oldu? İnsanda olan varsayım gücü, insanda olan hayal gücünden hiçbir zaman korunmuş olamaz. Sen şimdi diyorsun ki bu iş serbest. Neye göre dedim bunu? Ayet mi var? Yok. Hadis mi var? Yok. Neye göre konuşuyorsun bunu serbest? Veya diyorsun ki bu yasak. Bu mekruh. Allah bunu sevmiyor. Veya diyorsun ki yasak etmiş. Yani sen Allah'tan vahiy mi geldi? Yok. Cibril mi geldi? Yok. Melek mi geldi? Yok. Ayet hadisten Efendimiz'den sana mı kaldı bir şey sallallahu aleyhi ve sellem ilim? Yok. Aklın böyle hesap yaptı, felsefe yaptı, mantık yürüttü. Ama ne diyor? Senin aklın ne kadar mükemmel olsa da eğer sırf akla dayanıyorsan akıldan aldığın bir hüküm, bir karar vehimden, hayalden masun mahfuz kalamaz. Mutlaka orada senin bir varsayım gücün devreye girebilir. Olmayan bir şeyi varmış gibi hayal etmiş olabilirsin. Ve la mahfuz zaten akla dayanan kararlar korunmuş olamaz. Min şaibetil hatayı, yanlışlık yanılma payı var. O şaibeden ve mazinnetin isyan, unutma payı var. %1000 sağlam iş yaptım diyorsun. Yine bir baktın bir yerde bir şeyi, bir detayı atlamışsın. Yani hatasız hiçbir proje yok zaten dünyada şu an. O zaman ne oldu? Bir hilafil meleki. Melekte bunlar yok işte. Biz sana onun için diyoruz ki peygamber gelmeden olmaz diyor. Ve peygamber vahiy, melek peygambere vahiy getirecek. Meleksiz senin aklınla buldukların hepsinde karışıklık var. %100 garantisi yok. Bizde %100 garantisi olmayan bir işte yarın ebedi ahiretimiz için ve Allah'ın helalı mıdır, haramı mıdır bilmek ve tespit yapmak için hata payı olan işe güvenemeyiz. Ama melek feynev münezzehün, melek münezzehtir. Melek arınmıştır. Hani hazilev safi bu sıfatlardan. Melekte varsayım gücü yok. Melekte hayal gücü yok. Melekte kızma gücü yok. Melekte şehvet gücü yok. Melekte unutma yok. Melekte yanılma yok. Müberraun, beri tutulmuştur. Hani hazir razaili, hırs gibi, tamah gibi, şereh gibi, yani canım çekti şunu yapayım, dalmış gitmiş, böyle bir rezil huylardan müberradır. Beri tutulmuştur. Feyekûnü o zaman melek olur müstehikken, hak kazanmış olur. Niye? Lil itimadi. Melek güvenilir. İtimada müstehaktır. Ve tekûnü olur el ahkâmül mütelekkâtü. Telekke edilen hükümler minü melekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altının haram olduğunu erkeklere nereden almış? Melekten. Efendim, ipeğin haram olduğunu erkeklere nereden almış? Ondan sonra. Adamın teyzesiyle evlenmesinin yasak olduğunu nereden almış? Bir adam teyzesiyle evlenemez. Haram. Ama teyzesinin kızıyla evlenir. Helal. Ulan nasıl oldu şimdi bu helal bu haram? O diyor ki, anasını alamıyorsun da kızını nasıl alıyorsun? Öyle şey yok işte. Anladın mı? Üzümü de üzümünü yiyorsun, suyunu sıkıp da şarap oldu mu içemiyorsun. O da onun suyu. Şarap ne? Üzümün suyu. Git üzümünü ye, kimse bir şey demiyor. Suyu alkolleşti, oldu haram. Yani sen şimdi bak, bu helal, bu haram. Nasıl ayıracaksın bunu bundan? Nasıl ayıracaksın? Allah'tan bilgi gelirse ayırabilirsin. Aklından çözemezsin diyor. O zaman ne oldu? Melekten aldığın hüküm, Resulullah melekten aldı ki teyzesiyle evlenemez. Haram, teyzesinin kızını alabilir helal. Aldı melekten. Ne oldu bu hükümler? Mesuneten korunmuş oldu. Neden? Müşahibetil vehmi. Burada acaba melek bir şey mi kattı, karıştırdı, evham etti diyebilir misin? Yok. Şaibe yok. Vel gayali, melek böyle düşünmüş olmasın. Yolda getirirken karıştırmasın. Hayal şeyi karışır mı? Hayalden uzak. Ve mezunnetil hatayı, yanlışlık payı var mı? Yanılma, zannedilecek noktası yok. Ve nisyani, unutma şaibesi var mı? Ya melek ya unuttuysa dört haramdan birini eksik getirdi. Yok. O zaman ne olacak? Bunların hepsi muteber olur. Melek vasıtasıyla gelen ahkam muteber olur. Melek devrede olmadıktan sonra Aristo'su gelse, Eflatun'u gelse, İbn Sina'sı, Farabi'si, bütün filozofların akılları bir araya gelse, şu serbest, şu yasak diye bir hüküm veremezler. Verdikleri zaman itimada şayan olamazlar. Biz ona güvenmek zorunda değiliz ve güvensek de yanlış ederiz. Çünkü Allah adına hüküm vermeye efendim elverişli değildirler. Çünkü Allah onların aklına o şeyi, yeteneği vermemiş. Allah'ın vermediğine kimse kendi kendine alamaz. Ve nerede ararsa arasın bulamaz. Onun için Allah Teala bizleri akla fikre değil de vahye, Kur'an ve sünnete tabi olanlardan eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.